أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد Të gjitha lavdit, falëndërimet janë vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala. Zotin tonë falëndërojmë, për ti falë dhe udhëzim e kërkojmë. Dërsa salavatet dhe selamet për shëndetit më të begata mbi pejgamberin tonë të dashur Muhammedin alayhi salatu wa salam, shokëve të tij, familjes së tij dhe çdo muslimani i cili ndjek rrugën e tij me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin e filluar mbi ateistët dhe ateizmin, ku jemi duke folë për mënyrat e gabuarat të argumentimit. Andaj Zotë i Jonë të Barek e Vëtjala e bëri librin e ti, Kur'anin, familar, që mos të ndodhë dhe mos të gjindët diçka prej kontradiktave. Andaj tha Allahu Subhanehu Vëtjala, وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُ فِيهِ اِخْتِلَافًا كَثِيرًا. Tha Allahu Subhanehu Vëtjala në Kur'an, si kur ki Kur'an mos tishtë prej Allahut, në këtë Kur'an do të gjindeshin shumë gabime, shumë kontradikta, shumë mënyra të argumentimit të huqura. Por fakti që është prej Zotit, s'është e mundur me pas gabime, nga se Allahu Gjele Gjelalu cilësohet me përsosmëri në cilësi. E prej cilësive të Allahu Gjele Gjelalu është edhe plotësimi i ti në dije, andaj dhe themi ne i gjithdijshëm. Pra s'ka mundësi diçka mi pas hik Zotit tonë subhanehu ve teala. Nga ana tjetër kemi vëzër të kotën, e cila nuk është e vërtet, e kemi ateizmin, e kemi shirkun, e kemi rrugën e gabuar dhe rrugën e devijimit, e cila është e mbushur me gabime. Dhe prej gabimeve janë edhe mënyrat e gabuara të argumentimit. Andaj Zoti jonë të bare kjo e tjara i bëri të qarta këto në Kur'an. Ne i përmendëm dhe zër shumicat e mënyrave të argumentimit të gabuara dhe shumica për i tëre edhe degët që janë përfshien të kato që ne i përmendëm. Në ligjëratën e kaluar, mbetëm paplotësuar gabimin e asaj që ka e qojtë në djetarët Rezulul Kish, njeriu prej kashtë, dhe e shpjeguam se çfarë është njeriu prej kashtë dhe thamë se islami shumë goditet nga kjo, mënyrë e gabuar e argumentimit. Pra njeriu prej kashtë është një njeri i cili supozohet dhe meremetohet, pra ndërtohet nga kashta në të mbjellura, në arra, dhe u vendosë shpendëve dhe kafshëve që mos t'i grabisin, të mirat e baqës. Andaj është supozuar, edhe është marrë kjo fotografi e rreme e njeriut, kur njerëzit mendojnë se po e rënojnë një teori, një herazi ata nuk janë të folë hiç për ata. Kjo është e njëjta dhe shka i ndodhë islami dhe fesë Allahu te bareke ve teala. Pra goditët, krijohet një kukull, i vendosët e imni islam, edhe sulmohet. Në ndërkohë që islami vërtet nuk është sulmuar fare. Në çfarë kuptimi nuk është sulmuar? Nuk është gjujt, nga se është i madh dhe është i pa rënushëm. Zoti jonë të bare kjo vëtjala e ka bërë islamin të lartë dhe është i pa mundur vëzën më rëzue. Ne e kemi morë të fjallë Allahu Gjele Gjelalu, la i krahe fi dini, qatë të beje në rrushtu minat gaj, nuk ka dhunë në fe. Për çka nuk ka dhunë? Se s'ka nevoj. Se dhuna është kur diçka nuk shkon. E kur shkoj, e s'ka nevoj për dhunë. Nga se fjallë Allahu Gjele Gjelalu është e qartë, feja është e qartë, nuk çka ka nevoj për dhunë. Andaj ta plotësojna me lejnë Allahu te bareke ve teala hapa që i përmendëm, pra shkallët e rënimit të gabimit të njeriut prej kashte, e pasaj do të vazhdojmë me lejnë Allahu te bareke ve teala që të futemi në argumentet e ekzistencës së Allahu subhanehu ve teala. Përmendëm dhe zërë se rënimi i kësaj mënyre të gabuar të argumentimit bëhet në 5 hapa. Ka mënyra të ndryshme, por se dietarët si cili prej tyre është mundu me e dha një mënyrë të caktuar të argumentimit. Hapi i parë, çfarë thamë vëllazër, për ta rënue mënyrën e gabuar të argumentimit dhe si cilën mënyrë të argumentimit të gabuar, është hapi i parë, është të vërtetohemi se ajo e cila është paraqitur si shybe, si dyshim, ha, është e vërtet ajo që ka e beson khasmi. Pra duhet të vërtetohemi se shybja që është ngrit, a ka mundësi mos më kanë fare ideja e khasmit. Po, dhe kjo e lëzër, do më thonë, mënyra e parë e verifikimit. Çfarë bën? Para se me rënuën një dyshim, qyra a është islamin ta jo. Por që më dhe gjejmë shumë për njerëzve, marrin vrull me i hedhë poshtë disa prej dyshime kundër islamit, nërko që islami fare s'ka lidhje me to. Sikur për shemë që thamë që shpeshar mundohë njerëzit me pastru islamin për qfarë. Mundohë me pastru islamin për disa teorive të cilat ingjitën feja Allahut është e pasë për e atyre. Pra duhet pastrota e kukula jo feja Zotit të bareke vë tjala. Hapi i dy vlezër është që të vërtetohemi sa ekziston dhe një mbështetje dhe fakt për dyshimin që është ngritur apo është muhabet dhe laf. Pra para se të marim ne iniciativën, para se të planifikojmë për kundër përgjigje ndaj ati cili ka pru diçka kundër fesë Allahu Gjellu Ala, qëfar duhet shikojmë vëzër, a ka vesh laf, a ka dhe një fakt. Dhe kjo duhet vëzër mu qmontu dhe mu zbërthi shumë me imëci, se ka mundësi ajo gjëja e cila ti të kalëzën se s'ka mbështetje shumë e holë. A ne duhet shpesh e vëzër që ta shojmë për shemull se kjo s'ka të me fejnë fare. Dhe kjo të kësha e ke pru këtë laf. Dhe më në është vëqë muhabet. E më për muhabet e vëzër, ne nuk duhet me ardhu kohë. A ne Kur'ani Allahu Gjellë Gjellalu dhe Suneti për nga merit alai salatu selam vëzër, nuk merën me rënimin e lafeve. Nuk merën me rënimin e lafeve. Për çfarë arsye? Për shembull, para mendoni sikur Kur'ani, sicili që ka fol për fejen kundër, ti shmorë me ta. Çka i shëndru vëzër? I shëndruë feja islame në çfarë? Në demand dhe kundër demand, në përgjigje dhe kundër përgjigje. Pra i shëndruar një tërsi e hasmërive, e cila s'kish pas mana, por Allahu Gjellu Ala e bëri, çfarë? Tregoja u thati të vërtetën, e ata, çfarë? Fedherhum. Leja ata çka dojnë muzhit. Apo, dhe tha për munafikat, firaj bihim jetë ratë dedun. Tha hipokritët janë duke usil vërdal rrët dyshimeve dveta. Pra duhet dhe zërë shpesh her hasmin, kundërshtarin, me elan mu morë me lafët e veta. Pse? Se kur s'ka fakt dhe ti mirësh me ta si kur i jep me ana muhabetit të atina. Kjo dhe zërë hapi i dytë. Hapi i tre dhe zërë, pra mënyra e çmontimit dhe zbërthimit të asaj se a ka thënë diçka apo jo, është të vërtetohemi nëse ka argument sa qëndron argumenti. Pasi që të ndajmë këtë argument, në çfarë? Që të ndrojmë argumentin në argument dhe rezultat. Dhe këtu vëzëri përmendëm dy mënyra, pra të hapit të tretë përmendëm dy mënyra, dhe në kanë mbetë dhe dy tjera. E para ishte, çfarë, të hapit të tretë. Ta shohim a qëndron argumenti apo jo. Do më në ka mundësi e ka pru argumentin. Po sështë ajo argument në këtë kaptim. Apo, sigur për shemull, që thamë se plot për njëzve thonë, ku e dini ju se ki Kur'an është i sigur për jallës Allahu të bare kjo e tjara, apo se këto fjallë janë për nga meri sallallahu aleyhi sallam. Kjo duhet e kundrëta. Ajë duhet me sjellë argument. Ajë duhet me sjellë argument. Pra duhet të vërtetojmë, a është argument i sakt apo jo. E dyta, ta shojme e ka kuptu. Ndo shpesh ardhe zër, e bjen argumentin e sakt. Sikur për shemull dhe zër e bjen argumentin e sakt, për shemull dhe bjen argumentin e sakt, por nuk e ka kuptu mirë. Nuk e ka kuptu mirë. Edhe mos kuptimi dhe zër është bote gjanë e argumenteve. Njëri ka mundësi plot për argumente. Si do mos në kohën tonë dhe zër, kur njëzë mundon me ledzue, do mon argumente dhe mi kuptue, shpesh e remer edhe kryon me kuptimet para praket të tina, i do këtë argumente se që kjo është. Ajo nuk është ajo. Se ki ju ka dash një mbështetje. A doj për shemë, thashe i khullisamu të imie, se ka qenë për e cilësi se e lisonetit, qëfar? Mësë mi kalëzhu bindjet pa argumente. Nështë do që kjo a bindja jon, tash lip të argumente. Jo, ne silemi me katë silët argumente. Ka që kjo argumente, që ne silemi ne. A doj duhet më shtiguru që e ka kuptu. Dhe këtu ndalëm dhe zërë, tash vazhërëm e lejnë, Allahu të bare kjo e tjara. E treta, mënyre zbërthimit nga hapi tret, cila dhe zërë, është të sigurohemi se e ka zgjedh argumentin në kaptinën e duhur. Ka mundësi, dyshimi është me argument, e ka kuptu argumentin, po se ka pru të vejnë i vetë. Nuk e ka pru e për shembol të vejnë i vetë. Sikur për shembol, dhe zërë, i gjim shumë për njerëzve, shkojnë e morin një ajet për ta demantu një ajet tjetër. Dhe kjo dhe zërë është kaptin shumë e gjallë. Edhe kjo quhet në botën e dietarëve et ta'arud. Et ta'arud do më dhanë mi mor dy ajete, apo me mor një ajet dhe një hadith, apo një hadith dhe një hadith, apo një ajet dhe një logik, apo një hadith dhe një logik, edhe me dhanë, studia s'po shkojnë bashkë. Edhe mi përplas. Kur dojnë i përplas, do me dhanë që ato nuk janë cakta. Edhe shpesh do vëzër njërës, për shemull, shkojnë e shkoqit një ajet, thot që kjo ajet, për shemull po thot qështu. E ka këput nga kaptina. Për shemull, vëzër, ne kemi përmen, të fjallë Allahu Gjellë Gjellalu, la i krahe fi dini qëtë të bejë në rrushdu min e lëkaj. Ti e gjenë, për shemull, krejt ata që ka thonë, për shemull, liria e njeriut, liria e shprejes, për shemull, thonë, nuk banë me a imponu fëmijës bindjet e tua, dush me alon televizorit, që mu ti e ki prindë prind dhe ki e vlatë. Thot, nuk o e drejt ti mi thonë fëmijës ta në falu. Nuk o e drejt ashtë ti mi a imponu bindjet e tua. Ti thu mirë, po kush duhet për bindjet e mija, thot, shkolla. Pa i shkolla a njeri, po thot njeri ama, domon, vezër, loja shejtanit bëhet hapëtazi. Po njerëzit vesh pak me menue. Domon, shiko shka thirin. Dhe këto dhe zë këtë bëhet në televizor. Thot për shemull, nuk gozon prindi pa ja kalëzhu e vladit vetë se ekziston për shemull islami, krishterizmi, jehudizmi, liberalizmi, budizmi, komunizmi, krejt fejt du të mja kalëzhu e. Pse? Mësani fëmija zgjedh vetë. Apo, atën qështu? Atën qështu? Për shemull, dhe zë, mere nga anë tjetër. Thojnë për shemull, zban prindi me ja imponu, apo burri me ja imponu grëz vetë mbulesën. Pse? Du të me lanë ajo mu zgjedh lirë. Mere që këtë shqipe veç këtheja ka që të ranë. Veç këtheja ka që të ranë. Pse duhet, për shemull, prindi me ja imponu e mos më vesh mbulesën qikës vetë. Për shemull, mere, pse prindi ja imponon mos më mlu e kjo a liri. Kër ja imponon më mlu, a di në këto dhe zëvesh në gjevaba, se kër ja imponon mos më mlu, shejtani a të pri, këtu pri në Allah, lufta mes Allah dhe shejtanit. Edhe ushtarët Allah dhe ushtarët shejtanit. Allah unë avafi ushtarët Allah, një rabbel alemin. A në shpesh të një thonë, pse ja i kërë imponue? E ti pse ja i kërë imponue? A thotë musumir me muë. Aha, dhe mëhonë, musumir me muë nuk o argument. Nuk o argument, na e në qësi shëshri e hapur, kësë argument. Se na mune me thonë, edhe na e në shëshri e hapur, të cilën hapin e kena, për shemull, namaz, mbules, që tu na hapemi. Atje nuk hapemi. Dhe mëhonë, vëzër, shpesh herë, e gjendin njeri, shkone mërë një argument, thot, që? Apo, po shemë dhëtë, la i krahe vit din, s'ka dhunë në fe. Mirë, qëka i të dash me thonë me këta? Kjo i beq i mos me urdhnu në të mirë, mos me ndalun nga e keqja, mos me a imponu dikuj në bindjet e tua. Ti i thuk shire, ka dalim mes imponimit dhe sëqarimit. Allah u gjash farë thotë, a i njëti cili ka thonë, shiko dhe zëmë, la i krahe vit din, ka të bejene. Shiko dhe zëmë, shejkhë lusam të imi e, shejkhë lusam të imi e dhe zëmë, kur ka qenë 19 vjeqar, e ka shumë një liber Sarimul Meslul. Liber i njohur i Shejkhë Lusam të Mijës në mbrojtjën e pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam. Kur i ka pas 19 vjet, e ka shumë një liber dhe përhap këtë liber. 19 vjeqar, njëzit kanë thanë që këtë liber mësë ka shumë një plak prej bagajit matë të ilmi që e ka pas në ta. Edhe disa vrejtarë kër e kanë morë këtë liber dhe e kanë morëve se njeri, autori kësaj libre, i ka 19 vjet, qëfar kanë thanë, ki ku të bëhat plak, ki ka më konë shumë i fuqishëm. Andaj ka pa Allahu Gjelluara alim të dunjajës. Alim të dunjajës. Mirë vëzër, Shejkhë Lusam të Imija nga pleqëria, kër ka shkue, qërë ka pa? Thote, kam medituar gjdo ajet dhe hadith. Dhe e kum gjetë se, ku gjdo që mundohet me e keqë përdor dhe me e coptu një ajet, argumentin kunder e ka mrena që ati ajeti që ka e ka përdoraj. Dhe ka pru shemë të ndryshëm. Për shemë, dikush mundohet me mor një ajet kunder fejes. Shejkhë Lusam të Imija thot, Allahu e ka pa qashtu Kuranin, vetë ajetit qaj shka e ka kap kjo i ka thonë se e ki gabim. Si për shemull, la i krahe vit din, s'ka dhunë në fe. Kjo e vezër e me të madhe përdorën. Thotë, s'ka me ta imponue. Mirë, s'ka me ta imponue. A ban me të kalzue? E ato vezër dhe të kalzume në logaritin imponim. A e dinim se logaritin vezër kalzume në imponim? Thotë se shumë e qarta po më imponohet. E ata dojnë vezër me enal qartësimin e fejes për shfar arsye, se qatë që është e dukshme dhe e qartë që është e Zotit dhe pejgamberi sa selam, sa që njeriu zdiku me shku vetëm e pranua, thotë s'ka me ma imponu, aje ka për qëllim mos më kallzo. A e ke qartë? E batilin, ata e shohin thotë, falet i batilin, pse? Se ti e ke liri shprehjes. Për shembull ti i gjen dhe zot, i gjen, për shembull e gjen pajtohet komunisti me liberalin. Ku që shu pati tutbe, tutit batin, njani kënej, njani kënej. A ma i bashkon qëjtani. Apo, mirë po, nëse hi muslimanin mes, a, thot, ti tu ma impunu mu. Ti tu po, ka da vela se ti që 40 minuta, 50 minuta, që 40 vjeti tu volpesh këtë punë, unë e vesh 2 minuta fola, po thot, ama, a i diku është kjo vezër? Sepse, thot Allahu Gjellola, ka të bejen. Shumë e qarta kjo. Shumë e qarta. Do më dhe vezër, feja Allahot nuk e impunohet, ama qartësohet. A me për nga meri jonë sa ose në vezër, kur kujtë e ka impunue? A me e ka kalzue? E qka ka, pse e kanë qujtë ato me zorë për në i banë musliman? Se a di pse e kanë qujtë me zorë? Ma në me vezër, kjo zona shumë e rëzikshme. Se qa që qarta, sa që ti përshemull, o e di shqipje kjo vezër. Përshemull ti njonit vetë ka është rruga përshemull ta zona për bëni me një vend me shkue. E ti thu që rruga, që këne është? Dikush ka s'ka dëshirë ki me shkue atje. Do të sebeja imponan me shkuna tana. Ti thu nuk ja imponoj me Allah, nuk ime kam të veta ka me hec. Unë veç gazova që këne shkohet. Ato shka dojnë? Ata qka zdojnë me panë që atu dhe, thot më si kalzoti, në ta gjenje ki vetë. Ti thu po ki ka mundzi 60 vjetë së në gjenë. Ani dhot, liria e shëtitjes, në të shëtitit ki. E jo, bëzër, feja Allah u gjelora është e shpejt. Në këtëfar guptimi? E shpejt në sëqarim. Andaj, bëzër, para se me e bodemant, qëfar i themi? Themi argumentit që e ke përdojnë është kundër teje. Andaj shikovez, lezoj mirë me vëmendje ajetin. Në surën Bakara kemi morë këtë 256. La ikrahe fi din, s'ka dhunë në fe. S'ka dhunë në fe. Ama duhet me vazhdu ajetin për mu kuptu që ka thonë Allahu s'ka dhunë në fe. Ka të beje në rushdu minë lëgaj. Sepse qatë shumë është e qarë feja, veç mi thonë dikujna, Allah Zotin e ka kryua, duhet me adhruë. I jetë që të në shpirë ta njetën së një hekë. Së një hekë, pëse? Sa i e dinë se në këtë dunja në ka pru dikush i cili duhet ma dhruaj. Veç tjetë pasaj me ditë që ka thonaj. A në dhe zërë, shiko, e përdor një ajet, por jonë vendin e dur, e ka keqë përdor. Apo përshemull, dhe zërë, e gjenë përshemull, kur dojnë me kalzue, se përshemull, njeri ju s'ka vullnat të lirë. Përshemull, këtë veprat janë shkruje. Kini pa zakonisht njerëzit, kër i arsjeton gjënat e vetë, e shkruje më u kanë Allah. Apo, e shkruje. Më kjo e shkruje, dhe zërë, nuk lejot më përdor në gjënat. Nuk lejot. Por shemull, shkon e marrë fjallën Allahu Gjellu Ala, inna kulle shejin khalaqnahu bi qaderin, surë Qamar, ajeti 49. Thotë Allahu Gjellu Gjellalu, ne gjdo sene kemi kriju me qader, me shkrume. Ketë shkrume janë. E tash dhe zërë këtu dikush e ketë shpërdorë. Thotë a janë ketë shkrume po. E po edhe gjunat e mi janë shkrume, kështu që i lem rahat. Kufri mu ka shkrujt, shirku mu ka shkrujt, domon në rruga e dalalit mu ka shkrujt, por nuk është kështu dhe zërë. Se shkrumja e Zotit nuk vijë ndesh me veprimin e lirë të njeriu. E ka shkrujt atë që e ka ditë që të kime zhjetë, kaq. Edhe njerë, e ka shkrujt atë që e ka ditë, atë që të kime zhjetë, e ka shkrujt zhjetën tane, ama zhjetëja është jotja. A mund është më argumentu ma jetët e kaderit dhe shkrimit në Kur'an, se unë e kur i baj gjunat, mund ka shkrujt, valla? Jo, dhe zhjetë. Pse? Sepse ajta ka shkrujt atë që të kime zhjetë. A në dhe kësaj qëfar i thonë? Kësaj i thonë me ti, nëse do dikush pa, nuk ka be argument kja jeti, ja. Ti thua argument është a jeti, po nuk është vendi i dur. Nuk o vendi i dur. Sikur që erë njëri të ima Mahmedi, apo, kur vezë njërzit, bon kështë po vesin dishka, po bojnë pytje, edhe njëri dhe me po pytë dishka serios, është ka të lidhje me ta. Edhe njëri të ima Mahmedi tha, o hoqë, je gjusht dhe me gjusht. Dhe gjoni, je gjusht dhe me gjusht, kanë me dalë para kja medi, zotin Aruga Shetri tërë. I ka thonë, o imam, a musliman janë asë janë musliman? Ka do njëri, intelektuali, interesojnë qështjet. Që i tha ima Mahmedi? A va kad ahkem të l'ilme kulle? A e kim su këtë ilmin vështë këtë kameta? Vështë këtë kameta? Si të kishë medhë vështë kjo, po të kalzojnë, apo së të ka medhë vështë kjo. Ka mundë si abdesi me të përzi, me mor abdes, ose reqati me të përzi, zdisë shme e vazhduhe. A se visejzja, para selamit, ama selamit. Apo, ki nuk e di shpesher se visejzja, para selamit, ama selamit. Ama ki e di për kitë globin se, ku shkon gjenet e ku shkon gjenem. Andë shkejtë ama Mahmedi, nuk vetët për kështu. A je gjusht, a janë musliman, a se musliman. Ti a kitë ilmin e dia, ki po plët me njëzve. Tho të gjo, ki janë gjenem, janë gjenet. Do mund kja të folpin firdeus në altë, edhe i këshirë tash njerëzit. Zbanë kështu, Allah. Nuk banë ashtu. Ti nuk mund është me elujtë rolin e të gjithdishmit. Jo. Andat e që shpesher, e shojnë njerëz për shemull, shkojnë e marrë një ajet, dhe e keqë përdor. Edhe njëri thot, hast, atë kumpru ajeta jo. po ti më ke prua jetë, po se ke kuptu, Allah. Edhe e ke spërdor kaptinën. E ke spërdor kaptinën. Apo, sikur që përshimu njerëzit e ke spërdorin, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë hadith, veprat janë sipas qëllimit. Edhe i gjejmë plot për njerëzit, për shembull, shetraki, shetgjërat ndalume. A, thot, me një jetë shkom kjo punë. E di unë edhe pse e shas këtë punë. Po nuk ka rakia, nuk hin këtë hadith, hiç. Nuk hin hadia. Rakia në këtë hadith, se? Sepse kjo hadith ka tjetër kaptin. Innamal a'malu ay salihatu bin niyat. Veprat e mira janë sipas niyet, jo të qijat. Qijat janë për çfarë ka bën. Një thot, po a nuk është hadith kjo? Ose ka transmetuar Imam Buhariu? Ke, çka i ti thon, çto janë ta sahi? Po se ke zgjedh kaptinën. Kaptina është shumë e rëndësishme. Andaj shumë për njerëz vigjen, çfarë e ka gjetë argumentin? Kuptimi ajo është argument, fjalë e Zotit, po nuk e ka zgjedh kaptinën e saktë. Kjo është e treta nga shkallët e zbërthimit të hapave të njeriu prej kashte, të argumentit të kot. Edhe e katërta, vëllezër, nga hapa që i kanë marrë dietarët, te hapi i tretë është që ta shohim se njeriu kur e sjell në dyshim kundër fesë e Zotit Gjellë Gjellalo, për kundër argumenteve të Allahut të Bareke vë Teala, duhet me shiku, vëzër, a e ka këtë kriter për një me, a e ka veç kundër tije. Qëka i bekja, vëzër? I gjenë shumë për njërëzë, për shemull, shkone mërë një argument kundër fejës. Po e kjo e ndodhë, jo musliman me musliman, edhe musliman në mezveti, kur kanë, për shemull, debatët dryshme. Para se me i ba, vëzër, demant, apo përgjigje, qka ban? Shkon të hapi i katërt nga i treti. Çka ban? I duka dal. A e ki ti çket rregull kriter, a veç kundër mua e ki? Ka plot për njerëz vëllëzër, e merr një argument, ai se ka kriter ata, nuk e përdor ata kur. Po do të vesh për ti e kam. A jo, standardet dy fishta, edhe 10 fishta s'ka. Si ta ki standardet e ti e diskutojmë, po nuk e pa të standardet e vetja nuk e diskutojna. Për shembull vëllëzër, për shembull, na i gjejmë për shembull plot prej ateistave. Por që e më dojnë, mos mu argumentot i mu me argumente logike për Allahun. Se shumë qarta janë që shkojnë të Zotit. Thot argumentot mu thot me shkencë. Du me prek. Apo. Edhe ti thu, ki me të vërtet, do më dojnë ka nuk parim njeri, vetëm me fizik do mu argumentu, me kimi, me biologi, se ku qoje kimia, ku qoje biologia, na shkojna. Ama mu argumentu me argumente logike për Allahun, jo. Ama ki nuk është e vërtet, bëzër. Nuk është e vërtet. A di pse nuk është e vërtetë. Për shembull, nëse i thuhet se njëri ka dhënë vetë shkencën si besoi. Bënja këtë pyetje më një herë. Thuaj këtë çto rezultatet shkencës që i beson ti. Ti i ke provuar, i beson shkencëtarit çka ti ka prutje. Muhammed, kjo është shumë e rëndësishme. Se çdo për shembull neve na bombardojnë krijet, shkenca, zbulimi, doktori, ka dalë, a e ke ti parim kët, a e ke vetëm film? Ti e gjen për shembull ai thotë, ti për shembull e gjen, ai gazetar, a thotë unë i besoj shkencës. Mia dhon ujin nuk mundet nuk e di çka uji. Mia dhon isan më thjeshtin. Edhe çka i thu ti vëllazër? Thu ti e ke zbërthy çiket rezultat apo të kanë kallzuë? Po jo, thon kanë kallzu, po ti i ke besu shkencës. I ke besu shkencëtarit se ke zbërthyje ti ata. Apo sikur që e morëm na për shembull, apo argumentet do vinë ADN-ja. Apo kodi i gjakut. Për shembull, cili pineve e ka me bindje se me bindje shkencore se ti je gjali filanit. Ti gjali babës tan, çka i je? Po kurkush nuk e di vëllazër. Me çka e dina? Me atë që smohohet. Se ka thënë Ali sallallahu alaihi wasalam, evladi jot të shtrati. Çati shka i ka, çaj shka e ka përgatitur në shtrat vet çaj çati ja evladi. Apo, njëri do të jo, unë pa këshirat gjakin, hajde shkojnë atë gjakin. Apo do të shkencë, shojmë të shkencën. Apo, edhe ai thotë dëma të gjat. Hina ti mrena, e ndronë gjakin, thot, i këti i e. Qështë e ti e vërteton? Qështë e vërteton? Qëka dush me ba? Me thonë, pritë, shtinë mu të laboratorit. Hajde të laboratorit. Shtinë e gishtin. Mere gjakin. Po, ledzoj e komitetin, zdi me ledzu. Apo, vëzër, mirë, njëri thot, po hajde shtash këna mi apru një përkëthis. E këna mi apru një përkëthis, ledzoj e, aja është gjaki jetë në gjakin e papastan njësoj. Apo, mirë. A ka mundë si këto ala me shku? Ala, vëzër, po. Qka e kanë manipulu kompiterin komplet? Qish me dit nëse sigur të ki bab? Ska, vëzër, shkencari së me vërtetën kur. Se ka vrim pas vrim, e labirint pas labirinti, se, për në thonë, unë si besoj këti kompiterit. Kush e ka po këti kompiter? Garantom ti muhe, apo, njëri thot, po qesh tash unë ta bi drejtorin se kompjuteri nuk është i manipulum. Unë i thom, ka dal, ki drejtori është i manipulum vet. Zëtë kësa i thënë, e silme. E përshka kësë është e silme, shëriat e ka prej. Aj, qka gjindët të një familje edhe përkacon baba dhe nana, është i atina. Apo, andaj këtë punë dhe zënjës nuk e diskutojmë, se kujti ka shku për shembull? Mendja, ateistat e kanë këta, sidomos kur folin, thot për shembull, kur pyetën, thot ti që si beson Zotin, thot ja i beson se i e djali babës san, o thot kjo puna la më e lehtë për mua, thot si besoj. Thot po pse përkatësohesh ti? Ai po çashtu më kanë shkruajt, thot. Kur doin me bëu kishe, kur do me dash seriozaj. Po realisht vëzhat nuk ka mundësi shumë prej gjërave më u çuden në çosh. Andaj ti sheh për shembull, shumë prej ateistave thot unë nuk i pranoj thot argumentet logjike, du vetëm shkencë. Mirë, po për shembull nga ana tjetër, shkon ashe, thot shkenca ka argumente, apo me të cilat vërtetohet se ky univers është krijuar pa krijues. Ti thu cilat janë argumentet? Cilat argumentet? Dhe fillon pasaj me të kallëzu logjika. Apo fillon pasaj me të kallëzu logjika, pra nuk i pranon kriterin. Shembull tjetër, që ta kena më qartë. Ku do vim te ateistët, do ta shohim më detaj se si ata i keq përdorin kriteret kundër hasmit, as i përdorin për veti. Për shembull, në Islam e kena shumë prej njerëzve që doin me mohue, për shembull, se pejgamberi sa më është pejgamber. Pejgamberi sa më kur ka qenë i ri, ka shkuar me babgjyshin e vet dhe me axhën e vet, ka shkuar në Sham me botë tregti. Edhe atje në Sham, vëllazër, e ka pa një prift. E ka pa një prift. Kur e ka pa këtë priftin, ai prifti i ka thonë çfarë? Ka thonë shefën nipin tan se ki ka shenja. Ka thonë çfarë shenja ka? Ka thonë ki ka shenja pejgamberie. Edhe u munu me shef. Tani shaka modhe zë shumë orientalistave, ka thonë shiko, pejgamberi alayhisalatu wassalam, që këtë kuran shka e ka piqatish ka e ka takuar në Sham, piqati priftit. Apo këtu zë çka është një problematik? Këtu për shembull kishte për ki kriterin e kot kot. Kthi çka i thuhet? Për shembull dietari kanë thonë, mirë, rasin e Buhairas priftit, ku e ke marr? Thonë transmetime. Po të transmetime në slavën tonë janë këtu. Në atë zotet e transmetimit, i ku e morë e transmetimin? Apo, e para, e dyta, a beson të në transmetim? Së beson të transmetim. Nëse beson të transmetimin e priftet që e ka taku për një mësram, duke u ka një ri në Sham, pëse nuk i beson tjera transmetime? Pse nuk i beson transmetime tjera që për një mësram është përgzu e prej ti që ka mu ka për një mësram, e jo që aja ka mësu diçka? Jo, do të mjafton kjo. Nuk ki nuk e ka kriterve zërë. Për shembull, që kupton ti? Ti mi apruni një lajm tjetër, nga i njëti njëri që e ka transmitu që këtë ngjarje. Edhe mi thonë, shiko, kjo nuk ka qenë kështu, ka qenë kështu. Ja, ja, thotë mu më du, që këtë ngjarje më duhet? Edhe kësa i thonë qëfar? Kësa i thonë përdorim i standardit kundër kundështarit, dërsa mu zbatimi ti mbi vetën. Andë dhe Sheikhul Islam Rahmetullahi Alej, thotë ne parimet që i kemi e lisoneti, i zbatojmë mbi vetën dhe mbi hasmi. Parimet që i kemi për veti, i zbatojmë mbi vetën tonë edhe mbi hasmi tonë në barabarë. Çka e kemi standard të na o standard të ta? Çka e shojmë të na drejtësi e shojmë të ajë drejtësi? Se? Sepse një drejtësi jo, nuk o di. A në vezër, para se me e bo kundër përgjigjën, qëfar duhet shojmë, duhet të shojmë vezër se, a për një me, kjo e ka kriter, shumë e njëzë vezër e kje. Thot për shemull, shumë për shemull e përdorin, kur do për shembull, sidomos me njerëz që nuk e dojnë apo kanë neveri nga suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, apo për shembull ti i thua do një natë, e dini ku janë nisur është natat e havllave kështu me radhë, edhe ti i thua pika e ke marr këtë argument se ç'kjo është me për shembull me vludin me bo apo nata kjo e nata ajo, thot po hadithi be, hadithi sherif, hadithi ai, hadithi ki. Apo e mirë, a paska hadith po? Po huna gjithë ato hadith jam do ti provon thosi ti morr konsiderat hiç. Unë të përru hadithin Bukhari, hadithin Muslim, në Abu Daud, në Tirmidhi, ti të më thonë leme për ata. Kur të vene havla, hadithi ka thonë për nga mëzram. Apo dela i tjetëri thotë, veç ato shka se dojnë për nga mëzram, së bojnë me vlut. O maj vëzër, mon e menaj, si të sosë që ajo natë, mushti mi thonë ati mund i shka, ka thonë për nga mëzram, kur më? Lejle, thotë, u sosë, na e banën me vlutin, u sosë. Dë mon vëzër, ti e shef se të aj, s'ko parim. A di shka parim të aj, me hongër. Me hongër. Pra, ka njerë, e shëftin një njëri, tash nuk e në të dashë me kalëzuk me vludi ato, ne i dinë dhe zërë. Mirë pa, di shka një interesant. Ajë nuk e ka parim hadithin, shka në thotë ti që hadithi. A që hadith i po, e këtë jetëri hadith i cili është shumë ma i lartë në vërtëci se këtë jetëri. Apo, përshimu natë aragaibit. Apo, hadith i diskutuar mesin e djetarëve. Mirë, për e morë në diskutume. Ti e menë një hadith pa diskutushëm, ki e gjunë këta, thotë që e vëllë hadith i ti thua o diskutu. Ani dhe thotë do djetarë e kam po sahi. A do djetarë të e kam po sahi, ti për merë konsideratë. Këtë këtë e kam po sahi, ti se merë konsideratë. Ku amenja? Ku amenja? Shikohet, dy standardizimi, tre standardizimi, shumë standardet e ban njërin qfarë me kazu se nuk e ka serios. Kjo është vëzër njëra prej metodave. Hapi 4, vëzër, cila është të shikohet lidhja në mes argumentit dhe asaj qka argumentohet. A kanë kan lidhje të pandashme apo jo? Qfarë i thonjë, vëzër, kësaj? Kësaj i thonjë, alakatul luzum. Qëta më vëzër, ka mundësi këtë hapat i ka përcenë. E ka prua argumentin, e ka kuptu argumentin, e ka selën kaptinën e dur, nuk e ka këtë shpërdor, por argumenti nuk ka lidhje të pandar me atë që ka argumentohet. Por shemë, dhe zërë, por shemë të jeshef. Ka shumë për njëzë, kërë më hojë sunetin e pejgamberit së sellem, thojnë, këtë hadithë që ka ju i lexoni, janë dëbame me haram. A kemi, në shëtë zikin e dhjurë, ta e dëgjojë. Thënë janë bame me haram. Qysh janë bame, thot me haram? Ti, ajë thot shto. Thot për nga meri johën sallallahu aleyhi sallam e ka ndaluar shkrimin e hadithit. Andaj haram a më shkujt hadithit. Haram është më shkujt hadithit. Ti thë ku e ke morë këtë argument? Normal nga për nga meri johën sallallahu aleyhi sallam se për nga meri aleyhi sallallahu aleyhi sallam një periud për periudave e ka ndaluar që shkruat hadithi që mos të ngatërohet me Kur'an. Pasaj ka leju. Pasaj e ka lejuar. Çfarë ka vëzër këtu? Nëse njëri thotë, ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, mos e shkruani hadithin. Omer Khattabi kur i ka pa disa prej sahabeve të shkruajt hadith, i ka çortuar. Edhe këto janë sahih. Çka ka vëzër këtu? Kët filterat i ka kaluar, po ka më diçka tjetër. Nuk ka të lidhje të pandashme mes argumentit dhe asaj që ka argumentuar. Për shembull, nuk ka lidhje të pandashme në mes ndalimit të shkrimit të hadithit dhe mbajtjes përmendës të hadithit dhe argumentimit me ta. Në më dhëmë, për jënësa me kanë ndalu me shkujtë hadithin një periud. Po në qatë periud që ja kanë ndalu me më shkujtë hadithin, e kanë mbajtë muslimat përmendës. Pasaj, kur e ka leju, për jënësa më shkujtë, këti kanë qitë në fleta. Apo, anda nuk ka lidhje të pandashme mes ndalimit të shkrimit dhe mbajtjes përmendës. Anda e burera, vëzër, ujna me thanë, ka qenë, do më thanë, gjenia i sahabeve në hadithe. Gjenia. Kompjuteri e tine. Kompjuter, komplet kompjuter. I ka mojtë përmenç. Ku, aja ka ditë haditin e shkrimit, ndalimit, po, pse i ka leju pasaj më shkujt nga nxansat e vetë, nga se nuk ka pa lidhet pandashme me saj dhe kësaj. Andaj shumë për njëzë dhe përshimu dhe shofna, thot, e kumpru argumentit dhe t'i thu, tamam argumentit ko ka i sak. Qysh i rënohet, thu s'ka lidhet pandashme me atë shka jetë o argumentu. Shemu tjetër, përshimu, e shofna shumë për njëzve, munohen në përmjet argumentimit me teorit e evolimit për me muhu Allahun të barë kjo e tjale. Apo, sikur që e kanë fizikantët, me i morë ligjet fizike për të muhu e Zotin. Sikur ki, i cili, në mënë ishte i paralizuar, Steven, i cili thonte, ne në përmjet studimit të ligjeve të fizikut, mundemi me vërtetu se s'ka Zot, hashave kella, i madhështë Allahun nga zulumi dhe fjalt, zulum qarë dhe të kufrit të qafirave. Këtu vëzër shfar ka, për shembull, univerzi, a ka ligje? Ka ligje. Funksionon me përpikmërin më të lartë, funksionon me përpikmërin më të lartë. Graviteti, ekziston graviteti. Toka rrumullak, toka rrumullak. Këtë këto, i diri ato palavra që jena më sumirni. Toka rrumullak njëri dha, oqeani, pse nuk bje më ka në rrumullak. Ola, shereve një doktor, mësë lodhë më abetin, mësë më lodhë me budalë lëke. Mirë, që shqibje tani, ki thot për shembull, ka ligje fizike. Për shembull, kur e kanë zbuluar gravitetin, vëllazër, çka kanë zbuluar? Kanë zbuluar se materia e tërheqet drejt tokës. Nëse marr telefonin e gjum. Pse nuk rri këtu? Kan thënë graviteti, tërheqet gjadhibia, e ngrej toka. Apo. Ai thotë oqeani çish rrin hava. Lidhet për tokën, Allah e ka lidhur për tokën. E mirë. Tash këto janë ligje vëzër, funksionojnë me përpikmëri ma hollë se gjilpana. E mirë, që ka ndashtë në me vëzër? kanë thonë, ja, këto ligje mjafton, s'ka nevojë për mormozot. Hasha vë kella. Çfarë themi neve? Studimi i ligjeve fizike të universit nuk ban dhe nuk na ban neve me mohu atë i cili ka caktuar këto ligje. Apo na nëpërmjet këtyre përpikmërive të ligjeve dalmi te Zoti. Kush i ka bë këto? Ti kur e shavë zë shket telefon punon me përpikmëri. Si cële sene ka vendin e vet. A ka njëri në dunja, botë, i meshëm, që ka thot? E, po kjo vet ka dalë qështu. Argument, a përshë, këtu ka ligje. E, te mas, përbara, këtheu, ti thu, këtë regull dhe këtë regull. Kjo përpikmëri, këtë regull. Shumë i kuptushëm. Që shka thona Einsteini, mu më trishton se universi është i kuptushëm. E ato, a një dirë, Einsteini e jehudika që. E kur ka thona është universi kuptushëm, ato do se kanë morë vesh e bëthot. Apo? E kur e kanë morë vesh ata ateistat kanë thonë du të me mshekët vlaf. Edhe me bo si se palidje. Si ka thonë dishka i ka dalë pigoje që ashtoveq. Pse? Dhe zërse kur thuët universi është i kuptushëm, qëfar bo, që kanë ta? Dikush e ka bo mu kuptuhe. Do më thonë dhe zërse, kur ti në telefon tanë, ati të thotë, këtheu prapa. Nëse do me hi tash që tu, shtype sta. Ti, qka thuë me të parënerë? Dhe ku e ka ditë baj që me më ka dzumu djatas, majtas, hin, dil. Dhe mund dikush synon me ta thirzu tyje. Apo, ty dikush synon me të ka dzu se që shtu veprohet me këta. E kush e ka synu në univers mu kuptu ligji? Kush e ka qelë derën, kuptoj e gravitetin. Kush e ka qelë? A ka mujtë me mshelë. Por që e mollë, sot shkenca së në zbulon që që funksionon dili. Pse? Nuk duhet ty aja. Ama ti qka ka rreth tokës, ta ka mundcu mu zbuluhe. Për shfar është i lezer? Se kjo duhet tyje. Për shumë tje ke zbulu e elbin, drithrat, pemt, qysh melët toka. Pse ke zbulu? Pse ta ka mundcu mu zbulu? Por shka kësa i do me të kalzu që unë ta mundcoj mu zbulu, që ti të vishte une. Andaj dhe zërë, shpesh arri gjenë të për shumë a thot, teoria e Darwinit, apo ligjet fizike. Cë është për ligjet dhe zërë? Ligjet fizike i ka caktu dikush. A i cili ka caktu dhe funksionojnë këto, është qfarë? Është ai i cili e ka krijuar këtë univers me këto ligje. A dhe kjo është njëra prej hapave që se i kanë përmendë dietarët në këtë kontekst. Edhe pesa vëzër prej hapave që ndërmerën kundër argumenteve që sillen kundër fesë Allahu te bareke ve teala, cila vëzër është që të vërtetohemi se nuk ka kundërthënje dhe kontradikt në mes e rezultatit të cilin e ka sill domon kundërshtari dhe një argument i pacënueshëm tjetër. Çfarë do të thonë? Njëri ka kalu këtë. Këtë hapat i ka kalu. E ka kalu edhe këtë tjetër. Ka thonë tashmë janë të kombrun çosh. Megjithëse s'ka kështu vëzë. Nuk e ka. Shumica ateistë vëzë, këtë çka flasin janë domodin të wahumat, janë imagjinata për fytyrime, çka thu për shemb universi mos më pas po Zot, çka thu për shemb na mu pas zhvillu për shemb pialienave, çka thun etj. Po çish ka thonë për shemb edhe Darwini. Ja, Darwini keq, që citë e Zotit ja ka dhënë natyrës. Ndërsa, Steveni keq, që citë e Zotit ja ka dhënë materjes. Apo? E kitë vëzër. Ai Richard Dawkins që ka dhëtë, keq mundësit që na kena ardhunja janë, për disa qenjëve që nuk i shona. Ai thotë, alienat mundët. Kitë mundët, veç Allahja. Ata, që thotë Allahu Gjelluala? Ata janë i natë qi. Ata janë, kanë krye në lërësi. Dojnë që shtu mi u dalë. Ama jo. Analizër e pesta është që të vërtetohemi se nuk ka kontradikt mes rezultate që e kanë djerë sakt 100% dhe një argumenti tjetër i cili s'ka mundësi mu rënue. Por shemë, dhe zërë. Por shemë. Shumë për e njerëzve argumentohen se disa teori shkencore të reja kanë mundësi me këto teori, me këto teza me arrit me shpjegue se si ka arë deri te krijimi universit. Nuk tu dihet, do më nësh për qëllim, pa e shpjegu që ka arë pe Allahot, pa shpjegu që ka arë pe Zotit, pini krijuesit. Apo? Edhe qëfar bëjnë dhe zërë? Qëfar thojnë? Thojnë për shemur, shpjegimi maj afërt logikës dhe mendjes dhe shkencës, o shpjegimi për shemur që ka arrit për shemur me bafi në shkestari. Apo? Edhe ti kur e marrë këtë tezë, këtë teori, edhe shikon, ka ndërtu diçka për premisave, për parakushteve apo, edhe ti thu, tamam deri çto qëndron. Ku i të dash me dal? Do të jam të dash me dal se s'ka Zot. Hasha wa kella. Këtu vetë çtu, nëse teoria për shembull, ta zojna ashtu. Nëse kanë arritë me zbulue, nëse kanë arritë me zbulue, se krijesat dhe zërbëshemull i kanë kodët e veta se si evolojnë. Apo, për shembull, njeri është plak, i merret fara, del gjalli i ri, në pleqëri, met me barë, gruja, edhe, do më thonë, gjenët e reja, që ka i runë në kurriz, i përcjell të, apo, për shembull, nëse linë plaka, nuk del fëmija plak, nuk del i ri, nuk del foshnjës i sikrej, nuk ka mundë që i bëhatë ma i forë që dikush ka lindë 20 veqarja. Mirë, këtu janë ligje dhe zërë, që shpesh herë bazohen në gjërat sakta. Ku dojnë me dalë këta? Dhe shireve, janë do kode për pakinat e e gjithë. E ti thu, qka? Qka që i kiri gjithë? Për shemull, 4-5 kode, për ju mungojnë edhe? Për shemull, dhe zërë. Këto kode dhe zërë janë shumë të komplikuara, që ta kuptojnë. Në do të asenë dhe këtë shemull dhe njërë, për sa për ta shpjeguar. Shumë njërë prej, do mënë, djetarë, ka sjell shembullin e ADN-së së gjakut apo kodit të njerit apo kodit të krijesave të qenjeve. Ka dhënë për shembull injan çelësit me numra. Ani për shembull njerëz kur e lidhin biciklën, bicikletën e vet, ka një drin. Drini hera me çels, hera me numra. Për shembull i ka aty për shembull kombinime nga 100 numra apo nga 10 numra, ai ka zgjedh tri pitëre, tri kombinime dhe po e çellove çata çelët ajo. Mirë. A ka mundësi nëse ti shkon me çelçat çelsin, po si se di, do me për shembull, do e ka harruar njëri. E ka harruar. Dhe ti dashu e çelët s'di. Hajde ta provojna. A ka mundësi mu çel, ka mundësi mu çel. Për shembull, nëse është numri 2. Jo di kombinime, 13 çelët. Apo jemi në 1-3-3, kote kot. Jo, çfarë ka numër? Apo 1-1-1. Çuçi mundësia me ardhmë çel. E përgjën, 1-1-1 s'funksionon, 2-2-2 s'funksionon, 3-3, 9-9, 0-0, s'ka, përshdyti, 1-1-2, apo, 1-1-3, 1-1-ka, i provon këta kombinimë të dikun qelët, pse? Se në qëto numra është taj, njëna prej kombinimë të të medalë, mirë, e ta një vëzër, qka ka të qenja njëri jutë, që kanë zbulu, e ka një orvatje, e kanë morë, për shemull, me mujtë me e bëhe, hajvanin toksor, detit, ujor, edhe anasjetës. Me morë peshkin, me e bo lop. Kam provuë. Edhe për shenjë dhe kanë morë. Mi a gjithë gjenën, ku e ka? Qështë e ka kodin? A di që kanë orë përfundim, ma e me në qëke qelsin. A që kanë orë përfundim? Kanë thanë për shenjë, qelsi i qiti peshkit, për me ja zbulu, me ja morat, dhe më dhënë, farën ku aj e ka që ati gjenën që o peshk, me ja rrutlu, me ja bo hajvan, shenjë, toksor, qëfar kanë thanë? Për shembull, kanë çikë Chelsi, supozimisht, i ka për shembull, 17 numra. 1 4 7 8, shembull, 17 numra. Ka për shembull i ka 40 numra. Domthonë është milion herë milion herë milion herë milion. Ti për shembull se thua, po unë e çela që kët biciklën special sa çeta. Provoje. Provoje me çel. Çish duhet me provu? Për shembull ai thotë, "Shire, çikë Chels e ka kombinimin pi miliard numrave. Provoje. Qysh me e qelë? Hajde njësë. Një miliard. Apo të shkojnë 100 jetë, për shemë. Për shemë, përsan e përdyti. 2, 1 miliard. Edhe 3, 1 miliard. Ska kur gjo. Hajde. Tash. Dhe zërë, kudrejtja Allahot është shumë i atashë. A në njeri kërë studion univerzin, veç bindet në kudrejtën Allahot Gjellë Gjellalu. Veç bindet. Për shemë, veç këtë materi me morë. Me miliarda shifra ka kombinu Zotin ta. Ato thënë, jo, nuk qelët, Allah. Nuk qelët. Pse nuk qelët? Po thë, a disa kombinimi i ngarkuma kjo. Me miliarda numra, me miliarda numra, duhet me i zhbërthyje për me mujt me e gjithë. E kjo dhe zërë, ndaj, thëtë Allahu te bareke ve teala. Allahu khaliku kulli shej. Veç Allahu është ai cili ka kriju këtë senet. Për shembull, pse dhe zërë, për shembull, kur ti del për një nane e për një babe, del në gjajshën me portretin e tëre, kur del tjetër në gjajshën me portretin e tëre. Pse njëherë nuk ja huqë? Por shemull, pse nuk ja huqë njëherë? Por shemull, njeri, nana, me e linë djallin e vetë, aj, por shemull, me në gjah një nanës të kinës, e ajo në kinë, me në gjah, por shemull, të shkupit. Më rëdhlu njëherë. Pse? Se qaj miliarda shifrori, është këtu i vendosë, shumë me amoraj. Zë këteja ka thënë Allahu si cëllit njeri. si cili njeri e ka së të gishta. Andaj thëtë Allahu të barek jo e talë në surin al-Qiyama, bela qadirina ala an-nusawiya banana. Kur të rinjallë në njerin, janë gjallë në dhe kodin. Kodin, gishti. Kiba, në kufi, e nëm gishti, edhe kërë informacion njëtë aty. Se, pëse nuk delë për shemull, njëri thotë, e në gishtin për para, kura konë pasaporta veç me letra, ke mujtë për shemull me kaluë. Apo, ta është për shemull e kipë me t'inqizume. Apo, po po si e ti oti, ti thu pika e ti, në e gishtin qëto? A ke po, veç toj në e gishtin, pëse? Se a është i sigur se gishti jo të së i tjetërit. Kush e ka mon këtë siguri? Kudreti Allahu në ligjet e tina. Andaj e pesa se dhe adhezër, edhe nëse teoria ka disa prej premisave, ajo nuk qëndron në shfar, në rënimin e teorive matë forta se ajo. Të do të shojmë pasaj me shembut të tjerë. Andaj e dhezër, rezumeja e kësaj, është që mënyrat e argumentimit, të bojnë një rezume, janë për shembul disa. Ti numërojmë disa prej tyre, disa shka i përmendëm, deri në 10 gabime. E para dhe zësile është, tani e përfundua me mënyrat e gabuara të argumentimit. Tani do të filloj me lejnë Allahu të bareke dhe të jarë që të prezentojmë ata shka muslimanët e kam prej argumenteve dhe fakteve për Allahu subhanehu dhe të jarë. E para dhe zë prej gabime që bat është lëshimi pretendime për kur farë argumente. Aba, kjo është përshimu shpesh kërë thënë njëra, njërëzit thotë që shtu ma marrë media mua. E vrojtoj, ashtu, shka argument kjo. E dyta dhe zërë është ndërtimi i rezultateve mbi argumentet pa qëndrushme. Ndërtimi rezultateve mbi argumente të pa qëndrushme, apo ndërtimi rezultateve mbi premisat pa qëndrushme. Ndërtimi rezultateve mbi premisat pa qëndrushme. E treta është ndërtimi, këtë të janë mënyrat gabura, i shpjeguam këtë gjatë 5-6 ligjëratave. E treta është ndërtimi i rezultateve mbi argumente që s'janë kuptuar në kandin e vetë. Si ku që e përmendëm, keqë kuptimi a jetit, cungimi a jetit, cungimi a ditit, ajo është i sakt në referencë, por nuk është i sakt në kuptim. E katërta është përdorimi i argumenteve jo në kontekstin e duhur. Jo në kontekstin e duhur. Argumente është i sakt, edhe e ka kuptu sakt, po se ka pru në kontekstin e duhur. Se ka pru e në kontekstin e duhur. Gjithashtu, për shembull, zgjedhja e argumenteve pa kritere objektive. Për shembull, thotë që tina ka mi thonë diçka, a më kishë beson za janë kriter. Apo, edhe vetëm tja zoje kryo, pra nuk është objektiv. Nuk është objektiv. Gjithashtu, e gjashta, për shembull, mos prania e rregullave mbi të cilat zgjedhët argumenti. Apo, e përmendëm, shumë s'ka kur farë argumenti. Njëherë bëhet konspiracist, njëherë bëhet shkencëtar, njëherë bëhet doktor, ti thua tash njëherë bëhet shpirtëror. Apo, dhe këto vëzhgë këti gjinë këto teoria të njerëzve që s'kan kur far baze, s'ka Kur'an, s'ka hadith, s'ka rregulla. Apo, ana për shembull të dietarëve të vjetër, me një rregull që e kanë saksuar në hadith. Ai rregull punon këtë hadithat. S'mundet me jahush, për shembull, me thon ç'ka të rregull, ai kanë dhënë ç'ka hadith sa ai, që tu s'po na nxjerr. Shikoj mund të thua, ç'shkoj rregulli. Nuk mundet rregulli më kon sa ai, e ti më ta nxjerr rezultatin gabim. Andaj pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, për shembull, sa për ta ilustruar, se ki rregulla të cilat i ka vendosur Allahu, ato nuk lëvizin. Nëse njëri thot, po s'po punon me kjo rregull? Ç'i thuti? Nëse je i bind se kjo rregulla, tërësia nuk lëviz, çka i thu? Provoj edhe një. Erdhi një rit te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe i tha ja Rasulullah, vllavi jam ka problem me barku, i dhem stomaku. Çka i tha pejgamberi? I japi mjalt. Shkoi i dha mjalt. Erdhi te ja Rasulullah, i smut prap. Pejgamberi tha, "I japi mjalt, asqihi asala." I japi mjalt, i dha mjalt, erdhi. Apo, për shtrati har prap. Kur i erdhi për të fundën har pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, çka i tha? Tash nuk thapëm sam, vallave ta rishikoj na mjaltin se kjo ajeti që ka pas ka zbrit, hasha wa gella, mus na ka dhon, rezultat gabum. Jo, çka tha? Ta sadak Allah, të vërtetën e ka thënë Allahu, e barku vllai tan atu rrejt. Çish vëzë atu rrejt barku. E japi ala mjalt derisa të funksionojë. Pse? Se sigurto mjalti, barki ka defekt. Ala se ka lexuar. Apo, andaj shpeshanjes nuk kanë rregulla, thot, po ti ma dhave mjaltë po s'funksionoj gallë. Ti thu, ka dalë, ja e kësë përdor gabim. Apo, a këni vëllë zërë njerëzit kur blejdo një mjetë, apo, edhe për shemull e di që është me performanca, me cilësi e kështu me radhë, edhe për shemull, sidomos vetur, sa t'hinje e prishaj. Tho, shka ma kanë dhabe këtë kartë prisht? Ti thu jo me Allah, ndresht Adam. Kur ta shifsh e s'ka ditë me përdor. Shumë dhe merë një kompjuter, e jabin taze prej diqani. Apo, edhe ajme të parën e dinit të na përqemë kur të prishë që shenë ndreshta. Më shoj një katra pësherë, po ndreshtet bashkë të ovlo. Ka njeri që e di ata. E ta shka thot, spunaj ka ovlo. Mosë mbeni me dhe të senet prishta. E ta shtë ti thu, s'ka mujtë për kjo medalje prisht. Shkon ti, e ke po njeri kur vjen mjeshtër dhe zër. 3-4 shtypta, pula, thot qeve funksiona. Ti të po umiteve ti mshu për muris punon. Nuk shumë e për mund, jo vetëm. Shpesha na, kur s'kena argumente, munona, me shkosh letrën, me shkosh Facebookin, nuk shumë ashtu, ola. Ti nuk mund është të bërtitet, të e shkosh me hek argumentin. O i ki argumentet, o si kije. Argumentet janë kokëforte. Argumentet janë kokëforte. Andaj dhe zërë, shumë në njëzë dhe i gjenë, s'ka kur farë metodologjie në zjedhin argumenteve. Por shumë dhe shumë thot, që tu e kam argument. Dhe kjo dhe zë ju ndohë dhe muslimane. A ke pa për të muslimane, por shumë, në Balkan, Hanefi. Si që kohë e bakë Arabia, thotë, sa problem mu po hambeli pa këtu? Ti thu me qka e ndrove? Me teren. Shkon pak për shumë ka Maroko, e bo, sash që janë drejtu ki njërzit, ka Maroko. Maroko shkon, thotë, a, këtu Malikiu ta shka mu bo. O, zë, me qka kalove ti piksojnë kësaj? Andaj ti i shef njërzit pa kur farë metodologjie, kalojnë prejnë me dheb, me dheb. Andaj ti e gjeni njëri, një mesele e ko me të hanefive, një me qafive, një me të malikive, një me të hambelive. Ti i thu vlo, këtu janë di mundësi. I aji e djetarë shumë i madhë, gjithmonë e dikon argumenti. I aji një tjetër shumë i njëra. Se nuk mund është ti me tekat e tua, so do qova hanefi. Pse? Për më përshtatët. Nesër, bana hambeli. Pse? Për më përshtatët. A në dhe nuk banë kështu? Nuk banë. Për shembull, e dini, një prej shembujve. Zakonisht njerëzit, e dini, me themin hanefi, me themin hanefi. Që ta ku ta ilustrojmë, çka i bje me dalë pa kur farë argumenti. Me dhebin hanefi, vëzër, që shumë prej muslimanë këto troje, thirën me dhebin hanefi. Por që me dhebin hanefi, vëzër, vajza mundet mu martu pa veli. Vajza beqare mundet mu martu pa veli nësa jo du mu martu e. Apo, ketë me dhebët tjera, hambeli, shafi, maliki, e ndaloj. E këtu, vëzër, plot pi hanefive, çka bojnë? Thotë të tratë mire kanë, kur që a jepë. Shemu ti i thupë vlo, përbaju, apo anasjeltas, por shemu është hambeli, apo shafi, edhe por shemu dhëtë ka thamë për nga mberi së zëllem, s'ka një qa pa e veli, pa ta dhëmë baba s'ka, edhe që ka thotë, thotë, me pas dalë me qëtë mesele kënejna pak, mësani dalë prapën e kënej, nuk dinet me epsh kështu, unë po përna pak hanefi, sa të martona, mësani, nuk balë kështu, dush me ju përmbajt parimi që ka te beson, kjo është farë, kjo është me kaotizën ti mi zgjedh argumentet. E shtata dhe zërsfera është, e përmendëm, mos egzistenca e pandashmëris mes argumentet dhe të argumenturës. Shë janë të letë tha të në mënyrë të pandar. Gjithashtu dhe zër, është mos marja në konsiderat të argumenteve matë forte se ato doptat. Ka të njërë dhe zër një është një argument i fort, po ka një më i fort se aje. Po shimu të na dhe zër, shkenca është argument i fort. Me gjithë se këtinve me teoria hitë që ju bëndët mirë, lukëthi ju tërbulot, për neve shkenca argument, vëzër, argument. Veç kur vejnë Allah me ajet, mërë këtë gjuje që është leckën, shkenca në gjuje. Pse? Sepse së mundët kur shkenca me rëzu Allahun dhe pengamberin së nëselle. Se kjo është mesele e prejnë. Jashtë të këtëre dijave, ata janë argument, vëzër. Andesh e i khullu islamu dhe i mje, kur folke për filozofa që ka thënte, ata kur të flasin ti për shkencë, ato janë të partë. Kur të folë asim për Allah, janë ignorantë. Unë të ti e gjenë, për shemë një atest, qafir, a ma e të di milimetrë si funksionon për shemë një ilaqë. Milimetrë e di. A ma ti kur të për shemë dhe shkën e adhuron lopën, pastaj. Ti shka i thu, sa i përket lopës, maja atje, këto milimetrë të shka i di, beri. Pse? Se s'ka kontradik me sajnë, dhe zë. S'ka nuk ka kontradik. Këtë adhe zësile është përdorimi i sufsotas. Sufsotas, dhe zë, përmendëm, ku njeri ju i mohon gjërat që dijen. Gjërat që dijen, do mësë dëshmërish, që ka i quen djetarët, bedihijat, daruriat, të vetë kuptueshme. Edhjeta cila, dhe zërë, por shemo, kur ti nuk e kupton kundështarë. Ajo është njëri ju prej kashtë. Kjo, dhe zërë, disa prej argumente, sa një ka përmend djetarët në këtë kontekst. Tani, dhe zërë, dalim një hapje të shkurtër, rreth argumenteve, apo përcaktimit të asaj se çka besojnë muslimanët për Zotin te bareke ve teala. Dhe zërë, argumentet për Allahun Gjellë Gjellar janë shumë. Argumentet e Allahut se ekziston dhe qenia e tij është e lartë dhe sa ai nuk i është paraprime mos ekzistencë dhe sa ai është i pafundshëm subhanahu wa taala, janë shumë. Sa ka krijesa, sa ka dritë, sa ka terë, sa ka gjëra që si shohim. Që ka thënë Allahu te bareke ve teala, fala uqsimu bima tubsiruna wa ma la tubsirun. Betohem na çka e shihni, edhe na çka se shihni, se ki Kur'ani është për Allahin. Shumë argumente të panumërta, po ne nuk kemi mundësimi përmend këtë, nëse kjo vëzo i mërdë prapse në mëri. Mirë, po ne do të mundohemi me lejnë Allahu te bareke ve teala që të përmendim gjëra që janë më të qarta dhe nuk kanë mundësi mu vendos në diskutim dhe mu vendos në shybe, se këto janë prej argumenteve të ekzistencës Allahu subhanahu wa taala. Para kësaj vëzër, çka në vija të trasha, çka besojmë na si musliman kur e thrasim ateizmin i besuar Allahu xhelel xhelalu. Dhe këtu vëzër do ta shihni dallaver të madhe të ateistave se krejt cilësitë e Zotit që i besojmë na për Allahun apo për Zotin apo krijuesin, ata i besojnë për materien, për natyrën, për ligjet kosmologjike. Përcaktuesit e besimit Allahu xhelel xhelalu janë 6. Ka shumë 6 prej tyre që mundemi me i përmend. E para prej tyre vëzër është se ne besojmë se Allahu xhelel xhelalu cilësohet me emrin e tij El-Awwalu bila bidaya. Ado apo çka kanë thënë disa pritëtarë, El-Ezeliyu apo El-Ezeliyya, pa fillimshmëria. Pra vëzër, ne kur do të flasim tani për Zotin, për tani vëzër këtu vjemi të volë vetëm pika trasha, për si cënë e bëgjëtër do të flasim me lejnë Allahu subhanahu vë teala. Ne besojmë për Zotin, kryusin e gjithsis, se aj në qenjën e vetë, në vetin e vetë, nuk ka filluar. Dhe kjo vëzër, ne përshkak se jemi qenjën që fillojmë, nuk e kuptojmë që i bje pa fillim. Ne edhim gjdo sen që ka nis, Allah nuk ka nis, se gjdo sen që ka nis, vëzër është e kryuar. Çdo sen çka ekzistencën e merr prej jashtë është e krijuar. Allahu ekzistencën e vet nuk e ka marrë prej jashtë, por e ka vetvetes. Dhe kjo vetje e tij, kjo çënje e tij s'ka pas fillim. Dhe këtë e ka përmendur Allahu te bareke ve teala në surën El Hadid, ku thot Allahu te bareke ve teala huwal awwalu. Ai është i pari pa fillim. S'ka filluar kur. Subhanahu wa ta'ala. Dhe kjo dhe zërë është problematika, kjo problematikë që u problematika e zamanit. Ti sa do kur kthejesh prapa, nesër, dje, par dje, apo, e kështu më radhë, një vjetë, para 2 vjetëve, para 10 vjetëve, para 100 vjetëve, para 1000 vjetëve, miliona vjetëve, miliarda vjetëve, dhe ti si kur kërkon, ende ka me vazhduhe, ku përfundon dhe zërë? Përfundon në pa fillim shmëri, i cili është veç Allahu xhelel xhelal. Andaj tha pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam, "Kan Allahu wa lam yakun ma'ahu shay." Ka qen Allahu dhe s'ka qen kurkush. S'ka qen kurkush. Andaj na besojmë për Allahun te bareke ve teala, se ekzistenca e tij, imani me vëzëto, se kjo është çka ajo na e besojmë dhe këtë çka na e besojmë do të mundohemi me e vërtetuar. Besojmë se Zoti jon, krijuesi i gjithësisë, që na e quajmë Allahu xhelel xhelal, me emrin më të përvetshëm të atina, i adhuruari, absolut, ai nuk ka pas fillim, subhanahu wa ta'ala. Dhe çdo sa tjetër ka fillim. E dyta, që e përcaktojmë besimin tonë Allahun te bareke wa ta'ala. Cila është ajo? Se Allahu xhelel xhelalu është el akhiru, i fundit pa mbarim. Kjo dhe zërë i fundit që shkuptohet ebedi. Ebedi, do më thonë, e kundërta e të kaluarës e ardhmja. Në të ardhmën s'ka fund kur, subhanahu wa ta'ala. Andalëzër nga e ardhmja është gjenneti pa fund, se Allah nuk përfundon, subhanahu wa ta'ala. Andalë në beson për Allah unë të bareke wa ta'ala, se aj vetën e mban vet pa fundësisht në të ardhmën, dhe i mban kriesat e vetat të cilat do të mja mundësue mës me vdek. Kjo është vëzër besimi jonë për Allah unë subhanahu wa ta'ala. E treta, që ne i besojmë për Allahun te bareke ve teala, cila dhe zot. Se Allahu xhelel xhelalu në çënjen e vet është i cilësuar. Mbanë me vëzë këto rezumeja. Është i cilësuar në çdo cilësi që ka me përsosmërinë më të lartë që të mundshme. Domthonë ku s'ka për te asaj përsosmëri. Andaj kësaj i thonë për shembull mutlak, el kamalul mutlak. por sosmëria e pa kapt, e pa kufizuar. Apo, andë për shembull disa prej ateistëve që ta përmendni, njëri prej tyre, për shembull, një prej amerikanëve, Thomas Nagel, çfarë thotë ky? Ky thotë, unë smuj me e kuptu për sosmërinë e Zotit. Si? Thotë, kjo i bje për shembull, nëse i ki dhët veta në dhomë, nëse janë dhët veta në dhomë, dhe ato, brenda një minutit, i mendojnë ka 60.000 mendime. Supozimisht. Ka 600.000 mendime brenda një ore. Apo 10 veta. Kur ti shumëzoj 600.000, apo në 10 veta, numri shkon në milion. Nëse i bjen 20 veta, shkon ala ma shumë. Nëse i bjen 100 veta, shkon ala ma shumë. Nëse i bjen 1.000 veta, të cilat mëna minutit, si cili i ka menu ka 60.000 mendime, e ka 600.000 në orës, e kështu me radhë, fillon numri mund ngatruhe. Thot, Zoti, këtë të i kap? Apo? E këtu vëzër është zona kritike e njerit. Këtu vëzër djetarë shumë thjeqë kanë thonë. Pse si kap, ti a i kap. Andë thot Allahu te bareke ve teala, la tu drikuhul absar, wa hua ju drikuhul absar. Askush së ne kap Allahun me si, a i kap këtë. Subhanahu ve teala. Andë vëzër, ne besojnë për Allahun te bareke ve teala, së është i cilësuar në qenjën e ti me cilësit e për sësmërit më të larta, nuk i duhet as kush dhe çdo kush prej krijesave është i varë për Allahun. Kjo është bindja jonë për Allahun te bareke ve teala. E katërta, besojmë për Allahun subhanahu ve teala, se Zoti jonë te bareke ve teala është burimi i domethënieve të gjithçka që ekziston, baza e hakikateve dhe moraleve dhe manave. Dhe këta dhe zëta, për zot një anë bitërë, do të flasim detal. Së këtë janë dhe zërë, këtë ajo që ka ne e besojmë për Zotë. Në këtë musliman besojmë gjithë të për Allah. Ne e besojmë, e katërta, se Allahu Gjelle Gjelalu, është burimi i manave. Për që e më dhe zërë, kur te e pini ujë, bismillah, që kjo gota, që tu që ka ne, ka një mana, ka një domethënie që ne e kemi lënë që këtë gotë qëtu, ka një domethënie që te e merë një liber dhe e lexon, ka një mana, me dve dikush pse, 1, 2, 3, sepseja, apo, e pseja universit madh, pseja e veprimeve të shumta, ne besojmë se domethënjet e detaleve të imta krejt komplet dhe të mdojave, e merën veç për Zotit. Në munges besimit Allah, s'ka ku që mana. Andaj këta të isa thonë, s'ka jeta mana. Zë s'ka në Allah. Dhe ne manan, pse du të me jetu, qka me jetu, cila është domethënja jetës, ne nuk zhytemi në labiritet të kota. Ne kemi domethënën prej Allahut te bareke ve teala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Njerëzit nuk i kam krijuar unë, thot Allahu xhelalu ala, po si të më adhuroj. Adhurimi ka, ma adhurimi është manaja. Ti ke ardhur me detyra. E detyrat janë manaja e jetës. Pastaj, pra e katërta është kriteri i manave merret prej anës Allahut te bareke ve teala. E pesa cila vëzë se Allahu Gjellë Gjellalë dhe Zër cilësohet me paqartësi në kuptimin e qenjes së ti. Qa do më dhanë kjo dhe Zër? Kjo do më dhanë se kufit e mendjes janë, do më dhanë, ma të ngushta se me e kalue atë zonën ku mund është me e kuptu qenjen e Zotit Gjellë Gjellalë. Por shemo, si duket Allahu, këtu kemi hinë zonën e paqartësisë. Si jeton Zoti? Këtu kemi një zonë e paqartësisë, nuk e dim. Apo, andaj ne besojmë për Allahun te bareke ve teala se s'ka pët me sy. Nuk e dim si jeton. Nuk e dim si krijon krijesën, nuk dim kur gjë për sa, se ne nuk e kemi pa. Ne besojmë se krejt ato çka i ban ai te bareke ve teala i ban me kudretin e vet as me kopën. Si e krijon për shembull sherrin dhe ken ta ka hajr. Ju do shohim se një prej problematikave të sherrit, se ekziston sherri. Apo që të këtë mana, akireti kër dahën drecit, e kështë në mëra. Kjo dhe zërë është e pesta. Dhe e gjashta, ne besojmë se këtë univers e ka sjell dëshira e Zotit. Pro këj Zot në cilësit e veta, ka dëshira. Mës me pas qenë dëshira dhe vendimi, s'kishtë egzistu kresa. Kjo dhe zërë gjash përcaktus të besimit tonë Allahun Subhanehu, Subhanahu wa ta'ala. Dhe për këto këtë ka ajete. Për shemë shiko sure Hadid, ajetin 3. Shiko sure El-En'am, ajeti 185, shiko për shembull surën Ash-Shura, ajeti 11, shiko për shembull surën Al-An'am, ajeti 103, kështu më radh për ajeteve të Zot i ka sjellë Allahu te bareke ve teala. Çfarë ka bëu ateisti me këto absolutizma? Çka ka bëu ateisti vëzër? Çfarë krimi ka bëu ateisti? Andaj vëzër ne do ta shohim fund se ateisti vëzër është pagan. Ateisti është mushrik, pagan. Aje ka adhuru epshin e vet apo materjen apo natyrën dhe i ka bëu Allahu shirk. Por ateisti mundohet me lut rolin se unë nuk besoj Zotin fare, pa jo pagan. Andaj Sheikhu Islam Timi thot, faraoni ka qenë çfarë? Pagan. I ka besë, e ka adhuru vetveten e vet. E ka adhuruar vetveten e vet. Këto çto vëzë të gjashtë gjëra që i besojmë na për Allahun te bareke ve teala, këto kanë detale. Çka ndodh vëzë? Çka ndodh? Ateisti vëzë i marr këto gjashtë dhe këto çto absolutizma, ai beson ama jo për Allahun. Për shembull, marrë përcaktusi i parë, edhe ndaje çdo përcaktus, Islami ateisti. Islami ateist apo Islami ateizmi. Për shembull, marrë pa fillimshmëria. Pa fillimshmëria. Kush ka pa fillimshmëri? Allahu xhele xhelal, Zoti te bareke ve teala. Ata çka thonë? Dhe citojnë Zot. El maddatu azaliyatun bila bidaya. Ata kanë thënë materia s'ka fillim. Materia s'ka fillim. Ata për shembull, ateistat besojnë se ky univers që jena na s'ka fillim. O kanë pa fillim. Ana musliman besojmë se universi ka fillim, a Zoti s'ka fillim. Dhe jo rastisht teoria e shpërthimit të madh ju ka nxjerr problem ateistëve. Pse? Se kanë thonë na rënon teorinë se universi s'ka fillim, e kjo teoria e shpërthimit të madh e bie që ka fillim. E pse ju tutën shpërthimit të madh se i bie që ka Allah? Se çdo sa që ka pas fillim, para shtrohet pyetja kush e ka prumë me nis. Apo, andaj për shembull asha, pa fillim shmëria, na e besojmë për Allahun, ato e besojnë për materien. E dyta, pa mbarushmëria, kur të mbaron? Ne e besojmë për Allahun. Allahu kur të mbaron? Ata çka thonë? Thonë materia nuk mbaron. Keni teori të shumta, për shembull në Indi, po më rastisin ditë ship të fol në emision diskutonin se jo, e dini tash po si shoh bëu emisionin. Shkon ama në njëri pi pazarit, e bë, e vesh pak, e linë në gjinë edhe çfarë thot feja për këtë punë? Çka thot? Shikosh, e merr subhanallahu elazim. E merr ni e qenje të pavler edhe e pyt qka do të shojmë na pas vdekis edhe tash ti thu kusho të fol a ba, ish minkume el engjime, kështë po folu në diçka qa tha, teoria indijes teoria budista se shpirtat tretën në njëri tjetërin a ba, teori është e budistave njësa, njësa vritëre se gjdo shpirt qka vdes kalon hajvan pasaj. Andaj ata e kam për shemull, mëse prej hajvani se mund është me prej një njëri që ka ukon me herët. Hasha vë kelle. Apo, andaj për shemull, ka pas orvatje për me kriminalizu therën e kafshës. Apo, dhe në Evropë ka iniciativa, ka shumë gushtime, që kafshë a mos mu therë. Pse? Se nuk i dihet, ka mundësi është qenje e shenjtë. Shumë lopën, që e therë lopën? Apo, e keni po kur dalin, a pa shpirë dhe ka prej. Kështë nuk duhet shpirë për me prej lopën. E për mu preja. Ama këta e di pse thonë pa shpirt, sa ta menojnë se në ta është një njerë, o e shenjtë ajo. Andaj ti e shef për shembull, ata thonë çdo materie nuk tretet, veç kalon diçka tjetër. Kjo vëzhgon është kjo rrenë kulluar, kjo pallavra vëzhgon. Andaj ti gjen ata i besojnë pallavrave, andaj ti e shef për shembull gazetari thotë shumë interesante do kallëzuë. Shumë interesant. Duhet më jeni të konsiderat kjo. Apo një verbër me një verbër. Vëzhgon sot janë shtu të verbërit. Vetë se kanë parë. Kanë emisione, kanë mikrofona, e lusim Allahun, Allah ta iruni imanin tonë, ja Rabbel Alamin. Për shembull, shef, përsosmëria absolute. Allah është i përsosur në shenjën e tina. Ata thonë, dëgjosh çka thonë. Thonë, materia s'ka kufi. Për shembull, apo, bërthamën, vëzër, kërë kanë zbulu bërthamën, armën bërthamore. Se kanë zbulu? E kanë zbulu se bërthamën, vëzër, pi bërthamës, bërthama është atomi, materia, s'ka kufi. Andaj ti është pini armë të vogël, me bo me shlu, e marë, për shemë, arma bërthamore, që jo është tash, apo atje tu diskutu, a peshlon, as peshlon, vëzër, ajo është e vogël, por mundet me e kalë një kontinent, apo një qytet, apo një shtet, dhe është provu, për shemë, në Hiroshima. E mirë, që që kanë zbulu, kërë kanë zbulu se materia shtrinjët shumë, E merë bërthamën, e regulon të atje, edhe ajo preja saj mrejna i nxerë shumë tjera. Apo, dhe, si përshemull, materia djekse, apo bërthama, edhe e gjunë, si cëllën atom tjetër, e shlën ka pak zjarë, edhe e kalë këtë qytetin. Ti thu, që kjo e ka kalë këtë, apo, e ke pa shkrepsën. Një qytet të kalë. Edhe ti thu, që me shkëtë qibrit e këmë kalë këtë. Ti thu, ku mërë dhe gjithë këtë zjarë? Se ajo e shlën zjarëmin, materia e merë materën e kështu me ratë. Anda, ata që ka ne e besojnë për Allahun, këta e besojnë për materia. Pra vëzër, këtu janë pagan. Këta i besojnë, kujna? I besojnë paganizmit. Gjithashtu vëzër, për shemull, dëshira. Dëshira e Allahu Gjeli Gjelalu. Për shemull, ata, kur themi në Allahu ka dëshira dhe a e ka krijuar univerzën me dëshira, ato që ka thonë? Thonë, për shemull, materia është pa kufi dhe pa kushte. Nuk mund është me eshtyje, me eshtyje në kushte. Por shembull, Darwini ka thënë, natyra krijon gjithçka dhe krijimi i natyrës nuk ka kufi. Dhe ze marrësh këtë shprehje Darwinit dhe kthej hakikati shqipje. Allahu ka fuqi për çdo sen dhe krijimi i tij s'ka fund. Ai e ka marrë të Allahut që ka dhënë natyrës. A keni pa disa kurbanë thotë, natyra. Cila natyrë? Cila natyrë? Shet pa lidhje. Ama ata janë gatshëm të besojnë gjërave që janë të kota, legendave, veçëm është besu Allahu te bareke ve teala. Për shembull, e merr me për shembull referenca e manave. Pe ka e lorim në manan e jetës, na thonë api Allahu xhelel xhelalu. Ata thonë jo, e vetmja referencë për ta ditë hakikatin e diçkaje dhe manan e diçkaje është materia. Është materia. Andaj për shembull, ne kemi diskutuar te aborti, te vrasja, për shembull te vrasjet kimike, te vrasja e qetë, e mëshirshme, me vra plakë sa të zonë shtrat tepër, me vra për shembull fëmijën në bark. Këto vetë çka thonë? Këto thonë për shembull, kjo nuk ka krim. Kjo nuk ka krim. Edhe për shembull njëri prej ateistëve të mloj, kur e vesin, Hitleri, a kriminal ajo? Hitleri, që ka vra miliona njerëz. A kriminal ajo? Ama ai thot pyetsi në bas teorisë ateizmit. Ai është unë kriminal. Te ti a kriminal? Po shiko, në bas teorisë ateizmit s'ka krim. Nuk ekziston krimi hiç. Domthon, me vdek një miz edhe me vdek një njeri e barabart. A di pse? Se natyra ti të ka formuar njeri, këta e ka bën miz. Nisojini. Nisojini. Shëndrinë keni nisoj. Apo, ando ti e gjen ata për shembull dhe madhrojnë çenin si mu kon Zot. Pse? U nisoj dhe gjena. Unë e gjallit miqësti, këtë gjallit miqësti. Nuk ka këtu kur shpërtalim. Kjo dhe nuk ka hajgarë, bashkë për një me e besoj. Bashkë për një me e besoj. A i thotë, ki mund më konë gjyshi jotë, ti nuk e di. Ki ka kalu në univers, ka ec, kjo gjyshi jotë. Apo stërgjyshi, hajtë azojnë. Apo i katër të gjysh. Ti thu, subhanallah, ti beson këto? Po dhe ti beson. E ti kur ti besosh Allahot, vërtet, Zotit, të bare, kjo e tjara, a i mënohet më talë me ti. A mëzë muslimat më konë krenar. Dhe shpervezë këto gjera duhet muslimani mi ditë se ata nësa poshtë bin. Esfele se filin. Që ka thënë Allahu Gjellë Gjellë, ma poshtë se kafsha. Dhe lusimi Allahu Gjellë Gjellalu që Zotit jonë të bare kjo e tjara në ruan. Edhe e gjashtë, dhe zërë për shemull, paqarsia. Na themi dhe zërë për shemull, themi Allahu Gjellu Ala është më i lartë që ne ta shohim këtë dunja, ka caktuar shikim për ata që ka i kanë besuar në ahiret, por këtë dunja s'ka mundësi mu pa. Këta vëzër të një të nësënje ka nënë materjes. Por shemë këta thonjë, materja është e paqartë dhe mbi kuptimi, mbi perceptimi. Së ne, por shemë, ata nuk e dim pëse që Liza tu kanë qështu shkon kënena. Nuk e dim. Pse por shemë, ato thonjë, pse materja, pse qenja, qelizës, cyrit, e kryën funksionin e cyrit, ndërko e njëta qeliz, me njëta të përbërje, me njëta të përmasa, në kam qëtër funksion ka. Këtë dhe shumë e paqartë, dhe kjo. Për shembull, ne e kemi përmendur, qeliza e synit, me qelizën e dorës, a janë njësoj? Ti kur shtin diçka, a e shtin me dorë, a me sin? Ja, sini, një pluni, vogël, mi njëherë reagon sini, po ti një lëkure kje. Ma dje dhe lëkura, dhe lëkura e firës është ma e ndishme se lëkura e kamës. Ti e shtip diçka me kam, edhe kama prapa e fort. A e ke po, një të lëkura, që e lëkur, ti e mbështet me një lëkur. Pse këto qelizat tjera funksione kanë, nëse e veç shkencën, dhe nuk e di, pa qartë. Dhe zë përgjigje e vërdetë, është Allahu Gjellu Ala i ka thonë urdhër. Ne nuk mund të kuptojmë si Allahu jap urdhët. qelizave dhe materjeve. Kjo vëzërë që në kam përmendje darët në këtë kontekst. Andaj dhe të Allahu të bare kjo e tjara, era e të menit të kha dhe ilahahu hawa. Dhe kemi morë këta jetë vëzërë, shpesh dhe kemi shpjeguar, sa Allahu gjallë fatë në Kur'an, a i ke parti ata të cilët për Zot e kanë marë, qëfar? Epshin e vetë. Për Zot e kanë marë, epshin e vetë. Por që e vëzërë, edhe dy prej teorive të i tregojme dhe e përfundojna. Por që e më është i njohur ateisti, është gjallë, njëri prej tëre, britanes, quhet Richard Dawkins. Shikojmë se kur vetët, domthonë se problemi më i madh që do ta shohim me lejnë Allahu te bareke ve teala, krimtaria. Na krimi në shohim. Donjën e shohim, botën e shohim. Kush e ka kriju? Kush e ka? Kush e ka pruar neve këtu? Kush e ka pruar dillin këtu? Kush e ka pruar hanën këtu? Yje. A na por shemo njëra prej, ç'do të dhim te Darwini. Darwini o munu me a gjet thelbin njerit. Po kë nuk e sos punën Allah. Se ti mos ani na vesna e dilli. Pika ka evolu dili. Hana pika ka evolu. Ata plotë njëzë menoj se sit dale teoria e darim. A disa ka kriesa në univers që ka kriju Zotë i Gjellegjera, të sënë e gjenë ka kanë evolu ato. Nëse vetë me marim, supozimisht, ajo s'ka hishë ma betë. Asë teoria e darimini. Mirë përvesh nëse mërë thu, mirë, hajtë të i kaloj e ketë. E dili, ku pika ka evolu dili. E hana, e qilit, pika kanë morë këto, ka kanë evolu. Piku kanë dalë. Pa si pas teoria e darimini, pi cëlit majmun ka dalë dili. A, thot, kjo, ma bët tjetër këtë. A e shesti sa i vogël i e. O njëri jo është shumë i vogël. Do gjene kur vetët, për gjemë, këtë Richardi, i thonë, krimi, ka zona krimi, që ishë mundur? Qa thot? Thot, është e mundur që ne, si krijesa, ta kemi gjetë jetën, në jetët e kësaj bote, nga qenje, ha, qenje satelitave të cilat nuk i shohim. Të cilat i quinë alien e kështë mara. Që i shohim disa prej muslimanëve, dalin, pa kur farë ilmi, thonë, a egziston alienat? Alienat dhe zonon film, krejt. Film, jo është lënë fëmijëve, ka pak, me kriju imaginata. A ti thotë, nuk e di, valla. Shmi nuk e di. Po Kur'an, po hadith, po kjo e prallë, valla. Ama, shikove zë najinat, bombardu të shpi prallave. Duhet ka pak saksimi u dhanë, që mu zdojkë mi shumë bajat. Po jo, prallë, valla. Shka aliena, s'kur, kur gjojqë. Po valla, a di ku është problemi, pse këta vazhdimisht krijojnë aliena, zombi, a di li pse? Se vazhdimisht kanë presion pi njerëzve kur shembull, se her kur vjen një general thot, "Po kush na ka kriju beneve?" Tash ato për me mlu, "Po këre bena na tulip zombi alena." Aha, kjo është vetëm angazhu mos i nik do të shkaqojnë për Zotin. A e kupton ku të ketë kohë vetë? Nuk del do një zombi, do një alien, do një satelit, vetëm është për qëllim, për çfarë? Që ti me të angazhu pi Allahut, subhanahu wa ta'ala. Elusbi Allahu Xhelel Xhelalu që Zoti on te bareke ve teala, ti mbuz zemrat tona iman, ti mbuz zemrat tona devotshmëri. Elusbi Allahu te bareke ve teala që Zoti on Xhelel Xhelalu na mëson që gjithmonë të flasim për Allahun te bareke ve teala dhe të mbrojmë argumentet e tina. Elusbi Allahu te bareke ve teala që Zoti on Xhelel Xhelalu kujt që kemi çolluar, Allahu na shpëvlen, kujt që kemi gabuar, elusbi Allahu që Allahu na fal. Elusbi Allahu Xhelel Xhelalu që Zoti on te bareke ve teala ti ndriçon mendjet tona me të vërtetat, na mëson Allahu te bareke ve teala me ndjek Kur'anin, me ndjek librin e Zotit, me ndjek rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Elusbi Allahu بارك وتعالى شزوتي انجل جلالو مسلمات كودشن الله تنديمان فقراء سكام نور نويتار بنياك يتيما تذيا تجد الله جلالو يمغى رحمتي بعد اذن ايبا بشمتا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.